بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. بعض یہاں پر ماخیلہ الرمال، رمح نیزوں کے بارے میں، بھالے برچیوں کے بارے میں کیا وارد ہے، اس کے بعد ایک مرفوع حدیث ذکر کی ہے، جو علی رزقی تعدہ ذل رمحی، میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھی گئی ہے، اور ذلت اور رسوائی ان لوگوں کے حق میں رکھی گئی ہے جو میرے امر کی مخالفت کریں اور میری دعوت میں داخل نہ ہوں. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے، حتی یعط الجزیۃ عن یدی مہم صاغرون کہا گیا ہے. تو ذلت ہے، صغار ہے یا ایسے لوگوں کے لیے، اس حدیث کے امام بخاری رحمہ اللہ نے صیغہ تمریض کے ساتھ معلقا نقل کیا ہے. حدیث کی سند میں کلام ہے، حدیث کی سند میں کلام ہے، جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کو صیغہ جزم کی بجائے صیغہ تمریض سے روایت کیا ہے. عن نافع المولى ابي قتاده الانصاري عن ابي قتاده رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض مكه تخلف مع اصحاب له مسلمين وهو غير مسلم، فراى حمار محشيا فاستوى على فرسه، فسال اصحابه ان ينابذوه فسألهم رمحه، کہا گیا میرا یہ بھالا اٹھا کے دے دیجئے. لوگوں نے کہا نہیں اٹھا کے دیں گے. تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کے اس حدیث کے لانے کا مقصد یہی ٹکڑا ہے، بس رمح کا تذکرہ اس میں آیا ہوا ہے. رمح کسے کہتے ہیں؟ تم کسے کہتے ہیں؟ بھالا جانتے ہیں؟ بھالا اصل اس سے پہلے بتایا ہوگا میں نے، سانیہ سانویا میں، سانیہ سانویا. رم کسے کہتے ہیں؟ بھالے اور برچی جو ہوتی ہے اسی کو رم کہا جاتا ہے. اس بات جو بحث آئی تھی نا مشتبہات کی، مشتبہات کی، اب بعض لوگوں کو مشتبہ معلوم ہوئی کہ محرم ہے حالت احرام میں شکار کیسے تھا. بعض لوگوں نے دیکھا کہ اب اس میں اشتباہ کی کوئی بات تو ہے نہیں، بھائی جس نے شکار کیا ہے وہ محرم تو نہیں ہے. اب محرم کے لیے نہیں کہ اب کسی کا کوئی کھانا ہی نہ کھائے، کسی کو گوشت نہ کھائے، کسی کو کوئی ہدیہ ہی نہ لے، اس طرح سے تو ان کو مشتبہ نہیں معلوم ہوا، تو ان لوگوں نے استعمال کر لیا. جن کو مشتبہ معلوم ہو انہوں نے کر کر دیا، نہیں کھایا ان لوگوں نے. کیا جی؟ ہاں تو جہاد کن کن آلات سے ہوتا ہے؟ کن کن آلات سے ہوتا ہے؟ تلواروں سے ہوتا ہے، اس میں بیضا کا استعمال ہوتا ہے، اس میں رمح کا استعمال ہوتا ہے. تو بس اس مقصد سے لائے ہیں کہ اس حدیث کے اندر رمح کا تذکرہ ہوا ہے، گویا کہ صحابہ کرام رمح لے کے چلا کرتے تھے، رمح ان کے ساتھ تھا. بس اتنا مقصد ہے لانے کے، بس ایسا نہیں پوری حدیث کا تعلق جہاد ہی سے ہونا چاہیے، بس رماح کا استعمال موجود تھا. ابھی سکین کا تذکرہ آ گیا، اس کے بالمقابل آئے گا، اس کے بالکل سامنے اس کا تذکرہ آئے گا، چاقو کا. وہاں کھانے کا ہے، جہاد کا کوئی مطلب ہی نہیں وہاں پر. حدیث کس کے بارے میں ہے؟ کھانے کے بارے میں، گوشت کھا رہے تھے چاقو سے کاٹ گئی، چاقو کا تذکرہ وہاں پر ہے بس، اس لیے حدیث ذکر کی یہاں پر. وقال الذي يوم ذلك اللهم اني اشهدك عهدك ووعدك اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم فاخذ ابو بكر بيديه فقال حسبك يا رسول الله فقد الححت على ربك وهو في الزرع فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويجلون الدبر فالساعة موعدهم والساعة ادهى وامر وقال وهيب قال حدثنا خالد بن يوم بدر. یہ روایت آپ کے سامنے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع سے اپنے خطبے میں تھے اور یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم انی انشدک عہدک وعدک، جو تیرا وعدہ ہے تیرا عہد پیمان ہے اس کا حوالہ دے کر کے میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد سے دنیا میں تیری عبادت نہ ہو، اگر یہ چھوٹی سی تعداد ہلاک ہو گئی تو دنیا میں کبھی تیری عبادت تیرے دین کی دعوت دینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ سن کر کے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ رسول بس کیجیے، بہت دعا کر لیا آپ نے اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اصرار کے ساتھ دعا کی آپ نے، اب بس کیجیے. وہ ہوا فطر، اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے تھے تو اس سے زرہ کا ثبوت ملتا ہے، زرہ پوچھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد یہ قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے آپ باہر تشریف لائے. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسد عن عائشه رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم مرونه عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وحدثنا معلش قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش وقال رهنه درعا من حديد وقال يعلى قال حدثنا الاعمش درع من حديد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ یہ یہودی کے پاس 30 سا جو کے بدلے رہن میں رکھی ہوئی تھی. معلوم اس سے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زرہ تھی اور آخری موقع سے جب وفات آپ کی ہوئی تو آپ کی زرہ رہن رکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس، جسے آپ نے 30 سا شعیر لیا تھا. حدیث انشاءاللہ اور بھی کسی موقع سے آئے وہاں کچھ اور ہوگی. مزاح حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد. عليهما جبتان من حديد، وہ دونوں لوگ لوہے کا جبہ پہنے ہوئے ہیں. اسی کو کیا کہا جاتا ہے لوہے کے جبے کو، اسی کو زرہ کہتے ہیں، اسی کو درہ کہا جاتا ہے. بس یہی مناسبت ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس پوری حدیث کو یہاں پر لانے کی. باقی کتاب الزکات میں یہ حدیث اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے. فيجهدون سفر میں حرب میں جبا کوئی پہنے، جبا پہن کر کے سفر میں نکلے یا حرب میں نکلے. حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن ابي الضحى مسلم عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم اقبل فتلقيته بمال فتوضع عليه جبة شامية. معلوم ہوا سفر میں آپ تھے اور شام کا بنا ہوا جبا پہنے ہوئے تھے. فتمفض واستنشق وغسل وجهه فذهب يشير يديه من كمتيه كميه فكان ضيقيه فاخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه على خفيه. تو جنگ میں ریشمی لباس اگر پہنا جائے تو ریشمی لباس جنگ میں پہننا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ حدثنا احمد بن مقدام قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس رضي الله عنه حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه في قميص من حرير من حكه. النبي صلى الله عليه وسلم نے عبد الرحمن بن عوف زبير بن العوام ان دونوں کو رخصت دی تھی ریشمی قمیص پہننے کے لیے، من حقت کانت بہما، ان کے بدن میں خارش ہو گئی تھی اس کی وجہ سے بدن میں خارش ہو گئی تھی. اور اگر اس طرح سوتی کپڑا پہنے گور کپڑا پہنے تو جب اس پر مس ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. ریشمی کپڑا یہ ملائم نرم ہوتا ہے اس کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوتی، ایسا نہیں کہ علاج اس سے ہوتا ہے، علاج نہیں ہوتا اس سے، نرم ہوتا کپڑا چونکہ لہٰذا اگر بدن پہ لگے گا تو تکلیف نہیں ہوگی. باقی کوئی موٹا کپڑا ہوگا اگر خارش لگے اس پر لگے گا ذرا سا ہلکا بھی تو وہ تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خواہش کی وجہ سے انہیں یہ ریشمی قمیض پہننے کی اجازت دی تھی اور کہاں پہنے ہوئے تھے؟ یہ جنگ کے موقع سفر میں تھے، جنگ میں تھے، ان دونوں نے پہن رکھی تھی. قال حدثنا حمام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وعن عبد الرحمن أن عبد الرحمن والزبير رضي الله عنهما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قمل فأرفق لهما في الحرير فرأيت عليهما في الغزاة. قام کی شکایت کی کہ بدن میں جو بہت بڑھ گئے ہیں اس کی وجہ سے خارش ہو گئے تھے ان کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ریشمی کپڑا پہن لیجیے آپ، اور تو دیکھا ایک غزوے میں وہ دونوں پہنے ہوئے تھے ریشمی کپڑا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثه رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوان رضي الله عنهما في حريم. حدثنا محمد بن بشائر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه رخص ورخص لهما لحكة كانت فيهما. تو یہ روایتیں آپ نے پڑھی کہ جنگ میں ریشمی کپڑا پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتے ہیں، کیا معلوم ہے روایتوں سے جنگ میں ریشمی کپڑا پہننا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ جنگ میں دکھانے کے لیے اپنی قوت مظاہرہ کرنے کے لیے صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ کیا آدمی بوڑھا آدمی بھی جوان معلوم ہو دیکھ کر کے لوگوں کو اچھی سی پوشاک میں، تو پہنے کی نہ پہنے جنگ میں؟ تو ان دونوں حضرات کو جنبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی تھی، اس کی وجہ جنگ تھی یا حقہ، بنیادی وجہ کیا تھی؟ تو ایک تو جنگ موقع تھا ہی، باقی غزبے کی وجہ سے آپ نے اجازت دی وہ ایسا نہیں. ہاں غزبے میں پہنے ہوئے تھے وہ لوگ، لیکن اصل جو بنیادی وجہ تھی وہ حقہ اور خارش حمل جو ان کو اس کی وجہ سے. لہذا اگر کسی کو کوئی اس طرح کی تکلیف ہے جس طرح کی تکلیف تھی عبد الرحمن ابن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نما کو، تو ایسا آدمی پہن سکتا ہے. باقی جنگ ہو یا سلم کے حالات ہوں، کسی حالت میں بھی ریشمی کپڑا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. اس طرح کے مجبوری کے حالات وہ الگ ہوتے ہیں، شریعت نے اجازت دے رکھی ہے. کیا جی؟ کہیں پر بھی، کہیں پر بھی اگر آدمی کو اس طرح کی مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو استعمال کر سکتا ہے اس طرح کا کپڑا، اور کوئی اور کپڑا اس طرح کا موجود ہو جس سے تکلیف نہ ہو تو آدمی اجتناب کرے، پھر ہر اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. باب المعرفة في السكين. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن عمرو بن أبي الضمري عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. تو اس سے پہلے بھی حدیث صلات کے ابواب میں آ چکی ہے. آپ کے ہاتھ میں چاقو تھا اور چاقو رکھ کر کے آپ چلے گئے. اس کے بعد تو مولانا کیا رکھے تھے؟ کتاب الجہاد ہے کچھ؟ کچھ بھی نہیں کتاب الجہاد سے. لیکن بات کیا یہاں پر، سکی کی چیزیں ایسی جن کی ضرورت جہاد میں پڑتی ہے، جہاد میں ضرورت ان سب کی پڑتی ہے. کیا جو بھی جنگی آلات ہوتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ یہاں جنگی آلات کے باب قائم کیے ہیں. اب اس جنگی آلات کا تذکرہ جن احادیث میں بھی آیا ہوا ہے وہ احادیث انہوں نے لا کر یہاں پر جمع کر دی ہیں. رومیوں سے مسلمانوں کا جو قتال ہونا تھا اس کی پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمائی تھی اپنے زمانے میں. قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثوب بن يزيد عن خالد بن معدان أن عبير بن الأسود الأنفي حدثه أنه أتى أبا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو نازل في ساحل حمصة وهو في بناء له ومعه ابن حرام. یہاں پر عمیر بن اسبق الأنسي کہتے ہیں کہ وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حمص کے ساحل پر وہ مقیم تھے اور ان کا ایک خیمہ بنا ہوا تھا. ان کے ساتھ ام حرام بھی تھی، ابھی ان کی شہادت نہیں ہوئی، اسی موقع سے ہوئی لیکن ابھی ان کی شہادت نہیں ہوئی تھی. تو عمیر بن اسبق کہتے ہیں ام حرام نے اس موقع سے ہم سے حدیث بیان کی، ام حرام نے اس موقع سے مجھ سے حدیث بیان کی. میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری غزوہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، ان کو مغفور ہیں، وہ انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جتنے لوگ اس غزوے میں شریک تھے ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت ان کے لیے واجب کر دی ہے، انہی میں سے ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں. اس لیے دعا فرمائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے تذکرہ آیا تھا. آگے دعا کہ آپ نے سب سے میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو قیصر کے شہر روم پر حملہ کرے گا ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بخش دیا. کہا اللہ کے رسول میں بھی ان میں سے ہوں گی. کہا نہیں تم ان میں سے نہیں ہو, تم تو پہلے والے میں سے ہو. تو یہ جو حدیث ہے اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے یزید دونوں کی منقبت پائی جاتی ہے, کیونکہ سب سے پہلا جو سمندری سفر مسلمانوں نے کیا وہ کس کی قیادت میں, کس کی قیادت میں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں, عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں. اور سب سے پہلا حملہ جو مدینہ قیصر پر ہوا وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, اور امیر الجیش کون تھے؟ ان کے بیٹے یزید رحمہ اللہ تھے. تو یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر معاویہ اور ان کے بیٹے یزید ان دونوں کی ظاہری منقبت پائی جاتی ہے, سری منقبت پائی جاتی ہے, کیونکہ جب پورا لشکر مغفور ہے تو اس کا پورا لشکر کیا مغفور, اس کا کمانڈر ہی غیر مغفور ہونا سر. تو اس میں بہرحال ان کے لیے منقبت پائی جاتی ہے. باقی لوگوں نے بہت ساری باتیں جن کا سرے سے کوئی تاریخ سے عقیدت سے واسطہ ہی نہیں ہے وہ ساری چیزیں جوڑ دی ہیں عزیز رحمہ اللہ کے بارے میں, بہت ظلم کیا ہمارے ساتھ. وہ ساری چیزیں جن کا سرے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اور جھوٹ کو 10 بار کہے تو کیا بن جاتا ہے, وہ 100 بار کہے تو آدمی کا سمجھ لیتا اس کو, چاہے کچھ حقیقت تو ہے بہرحال اس کی. تو لوگوں نے جانے کیا کیا شراب اور کباب اور تاریخ صلاح نے جانے کیا کیا, حالانکہ ایسی کچھ بھی بات نہیں ہے, ساری باتیں سب افسانہ ہے اور شیعوں کی سب کرم فرمائی, حقیقت ان کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ سب کے سب. تو کس حدیث کے اندر واضح بالکل منقبت پائی جاتی ہے یزید رحمہ اللہ کی, کیا تھی مدینہ روم باقی قائم کر مخیر رحمہ اللہ نے کیا باب ہے, بابو مافیلا سے قتال روم, رومیوں سے جو قتال, تو سب سے پہلے جو رومیوں سے قتال کیا وہ انہی کے زمانے میں, کیا جی سنی پورے روم سے نہیں خاص طور سے کہنا چاہتے. اب یہ روم کا لفظ عام ہے بہرحال, روم کا لفظ یہ عام ہے جتنے روم کے ہوں پورے, لیکن خاص طور سے جو شہر قسطنطنیہ ہے جو اصل ان کا دار الخلافہ تھا اس پر جو حملہ ہوا وہ سب سے پہلے کس کے زمانے ہوا, لیکن ہے تو پورا روم ہی کہا تھا, کیا جی نہیں سمجھا. پتہ نہیں ہوا کون سا دار الخلافہ, نہیں نہیں ٹھیک صحیح کہہ رہے ہیں آپ, حمص تھا. تاریخ کی یہ بات مجھے نہیں معلوم کہ حمص اور قسطنطنیہ میں کیا فرق ہے, اس طرح سے دونوں الگ تھے یا اس میں کیا مناسبت تھی, نہیں میرے سامنے سے. حمص اور قسطنطنیہ بعد میں نام پڑا یا یہ کہ اسی وقت نام تھا, دونوں الگ الگ ہیں, نہیں میرے سامنے ہیں, دیکھیں کچھ ملے اگر آپ کو یا کسی کو کہ اس وقت صحیح حمص میں وہاں اس وقت قیصر رہا کرتا تھا. یہاں پر جو حدیث کے اندر آیا ہوا ہے وہ بھی آیا ہوا ہے کہ وہ ہوا نازل فی ساحل حمص, حمص کے ساحل پر, بہرحال جہاں پر بھی قیصر کا دارالسلطنت تھا وہاں پر حملہ کیا مسلمانوں نے. اب وہ چاہے حمص ہو چاہے اس کا نام قسطنطنیہ بھی رہا ہو, اس وقت میرے سامنے تفصیلات اس کی نہیں. بہرحال یہ جو بھی سب کے سب کیا ہے یہ روم میں سب آتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے عام باب قائم کیا باب ما جاء فی قتال روم. حدثنا اسحاق بن محمد بن فرزي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يستوي احدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. يهوديون سبي قتال کی پیشن گوئی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا تھا آپ نے ایک زمانہ آئے گا آپ لوگ یہودیوں سے قتال کریں گے, جب مسلمانوں کے یہودیوں سے قتال ہوگا یختب احدہم وراء الحجر تو کوئی جائے پناہ یہودیوں کو نہیں ملے گی, جا کر کے کوئی پتھر کے بھیڑ چھپ جائے گا تو پتھر بھی آواز دے کر کہے گا اے اللہ کے بندے ادھر آؤ یہاں یہ یہودی چھپا ہوا ہے, یہاں یہودی چھپا ہوا ہے اور آ کر قتل کر دو اسے, جا کر کے مسلمان اسے قتل کرے گا. یہ بھی زمانہ انشاءاللہ آئے گا, بھی نہیں آئے گا, یہ بھی زمانہ آئے گا. اسی طرح سے جا کر کے درخت کے پیچھے چھپ جائے گا کوئی یہودی تو درخت بھی پکار کہے گا مسلمان ادھر آؤ یہ میرے پیچھے کون چھپا ہوا ہے, یہودی چھپا ہوا اور آ کر کے مجھے اسے قتل کر دو. یہ زمانہ انشاءاللہ آئے گا اور خود ہی لوگ اپنی ہلاکت تباہی کا سامان کر رہے ہیں. قربیاں اکٹھا ہو کر کہاں جمع ہو رہے ہیں؟ کہیں اکٹھا ہو رہے ہیں فلسطین کے علاقے میں سارے سب کے سب جمع ہو رہے ہیں اور یہی ان کا مدفن اور یہ مقبرہ ہوگا ان یہود کا. لیکن بہرحال شاید میں نے پہلے بتایا ہو, کسی نے ذکر کیا کسی مسلمان نے ایک یہودی سے کہ ہمارے رسول کی پیشین گوئی ہے کہ مسلمان یہودیوں قتل کریں گے, یہاں تک کہ پتھر بھی گواہی دے گا اور بتائے گا میرے پیچھے کون چھپا ہوا ہے, یہودی چھپا ہوا ہے. تو اس یہودی نے کہا تھا میں آپ کے رسول کی تکذیب نہیں کرتا, میں آپ کے رسول کی میں تکذیب نہیں کرتا جو آپ کے رسول نے کہا ہے, لیکن نہ تو وہ مسلمان آپ ہیں اور نہ وہ یہودی ہم لوگ ہیں. کیا کہا اس نے؟ سر جن مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ہے نہ تو وہ مسلمان آپ ہیں اور جن یہودیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہودی وہ کس طرح کمزور حالت میں ہو جائیں گے, وہ یہودی بھی ہم نہیں ہیں. بہرحال ایک اہم جملہ بنا اس شخص نے کہا اس مسلمان سے. تو مسلمانوں کے اندر اپنے نگاہ پیدا کرنا ہوگی, ہاں اسلامیت مسلمانیت پیدا کرنا ہوگی, ورنہ پھر غسان کے غسائش سے آج حالت بالکل الٹی ہے. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي مقتول. باب قتال الصوفي. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول قال حدثنا عمرو بن مطلب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشراف الساعه ان تقاتلوا قوما يمتعنون نعال الشعر وإن من أشراف الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان مطرقة. یہاں پر عمرو بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ آپ لوگ ایک ایسی قوم سے قتال کریں گے جو بال کے چپل پہنیں گے, نعال شعر بال کی چپل پہنیں گے. اس سے کون لوگ مراد ہے؟ نقل کیا جاتا ہے کہ بابک الخرمی, بابک الخرمی جس کا دور ہوا تھا عہد عباسی کے اندر, یہ لوگ ان کے متبعین بال کے چپلیں پہنا کرتے تھے. سن 222 میں قتل کیا گیا تھا اس شخص کو, بابک الخرمی کو. تو اس کے جو متبعین تھے سنادقہ میں سے تھا, اس کے متبعین کی کیفیت یہ تھی کسی طرح کے چپل پہنتے, جس کا تذکرہ حدیث کے اندر آیا ہوا ہے. آگے فرمایا آپ نے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ لوگ ایسے افراد سے قتال کریں گے جن کے چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے, بڑے چہرے والے ہوں گے. کان وجوہم المجان, ان کے چہرے دیکھنے میں ایسے لگیں گے جیسے کہ ڈھال ہوتی ہے, ڈھال چوڑی سی اس طرح سے ایسے لگیں گے. المترقہ, جس کے اوپر چمڑا پہنا دیا گیا, لوہے کی ڈھال اوپر سے چمڑا پہنا دیں, ایسے ان کا چہرہ ڈھال ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ چہرہ کس چیز کا ہوگا؟ لوہے کا, چمڑے کا؟ چمڑے کا. تو ایسے معلوم ہوگا ان کا چہرہ جیسے کوئی ڈھال ہو اور اس کے اوپر چمڑا پہنا دیا گیا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ان کا چہرہ اگر ابھرا ہوا تو کچھ لوگ کا چہرہ کیا ہوتا ہے؟ رسا سپاٹ چپسا ہوا ہوتا ہے, ناک واک بنی اس کے اندر ہوتی ہے. تو اس سے مراد کون ہے؟ کون مراد اس سے؟ اطراف کی طرف اشارہ اس حدیث کے اندر ہے. المترقہ معنی جس کے اوپر چمڑا کا خول لگا دیا, چمڑا چڑھا دیا گیا اوپر سے. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عزيان عن صالح عن ابي مكعب رضي الله عنه قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقاتل الصوفه صغار الاعين حمر البدء بوجوه بدرك الوجوه كان وجوههم المجان المطرقه ولا تقوم الساعه حتى تقاتل قوما يعادهم الشر. يهان فرمى امره يهان تک کہ آپ ترکوں سے قتال کریں گے جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی, امر الوجو چہرے سرخ ہوں گے, دلفن الو ناک ان کی چپٹی ہوگی, اور چہرہ ان کو دیکھنے میں ایسے معلوم ہوگا جیسے کوئی ڈھال ہے جس پر کی چمڑا پہنا دیا گیا ہے. اس شکل کے کدھر کے لوگ ہوتے ہیں؟ سینا اور اس کے آس پاس کے علاقے کے سب, جدھر سے آئے تھے سب تاتاری جنہیں کہا جاتا ہے, اس علاقے سے سب کے سب آئے تھے. جب حزیمہ تو شکست, اس موقع سے جانور سے اتر کر کے دوبارہ سب بندی کرے کوئی, اور اپنے ساتھیوں کو دوبارہ ایک صف میں لگائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد طلب کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع سے کیا تھا. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وسعد بن رجل اكنتم فرضتم يا ابا عماره يوم حنين؟ قال لا والله ما وتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج الشبان والشبان شبان واصحابي كنت نوجوان قسم کے لوگ تھے. واقفاتهم قصرا اسی طرح وہ لوگ جو بغیر ہتھیار کے نکل گئے تھے، ساتھ میں ان کے ہتھیار نہیں تھے. ایک روایت کے اندر آتا ہے سرعان الناس بجائے اخفاق کے سرعان جلد باز قسم کے لوگ جنگ میں گئے بغیر ہتھیار کے، اور اپنے قوت پر ان کو ناس کی ہمیں تو طاقت بنے کیا ضرورت ہے اتنے سارے سامان لینے کی، کیا ضرورت ہے زرہ لینے کی، فلاں فلاں چیزیں لینے کی. تو نوجوان قسم کے لوگ اخفاق اور بغیر ساز و سامان کے، بغیر جنگی ہتھیار کے، جمع حواز ایک بھی تیر ان کا ضائع نہیں جاتا تھا، جو تیر چلاتے تھے اگر کسی کو لگتا تھا انہوں نے تیروں کی بوچھار کر دی، رشقوم رشقن ان لوگوں نے تیروں کی بوچھار کر دی. یہاں بالکل واضح آ گیا ابن عمہ ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب. جی ہاں، مشرکین کے لیے، مخالفین کے لیے جہاں دعائیں آپ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، وہیں آپ کے لیے بھی جائز ہے کہ مشرکوں کے لیے بد دعا بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شکست دے، اللہ تعالیٰ انہیں جھجھوڑ کے رکھ دے، ان پر عذاب نازل ہو. تو اس طرح کی بد دعائیں کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مشرکین کے لیے. صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغالين عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشركين كده بدعوان ان الله تعالى ان كي قبرهم كو آگ سے بھر دے. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجب في البيوت اللهم اللهم أبيض كلمة ابن هشام تبارا اللهم أنت اللهم أنجي كلمة ابن هشام اللهم أنجي البريد من البريد اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم أنجي صدقك وقعتك على مدر اللهم فينا كفيني يوسف. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب إلى المشركين فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وآپ نے ان کی حزیمت کی بدعا فرمائی، ان کے لیے زلزلے کی بدعا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ کون تھے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف. ساری صفات کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قسم کے لوگ ہوں اور بالکل ماننے پر آمادہ نہ ہو، الٹے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے بد دعائیں کرنا اس طرح کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا جعفر بن عمرو قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبه فقال ابو جهل وناس من قريش ونحرت جزور بناحيه مكه فاردوا فجاءوا من سلاها وطرحوها عليه فجاءت فاطمه رضي الله عنها فالقته عنه وقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش لابي جهل بن هشام وعقبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والمليك بن عقبه والمليك بن عقبه وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط قال عبد الله قریب بدر، بدر کا جو کنواں تھا بے مڈیر کا سب اس میں اٹھا کر کے ڈال دیے گئے پتوے سے. قال ابو اسحاق ونسيت السابع قال ابو عبد الله وقال يوسف بن اسحاق عن ابي اسحاق أمية بن خلف وقال شعبة أمية او ابی، تو شعبہ کے یہاں شک ہے، ابی یا امیہ، اور ان کے ایک یوسف ابن ابی اسحاق نے امیہ ابن خلف کا امام بخاری فرما رہے ہیں، امیہ ابن خلف یہاں پر زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. یہودیوں کا خاص درخت ہے.